Rina dan Teco. Monggo. Katran lenggah monggo. Sajake lesu ora mesem prangat permut apa maneh loro apa dik mbok yo blongo wae sapa ngerti aku duwe tambane. Sengaja menikmati.